Fiche copei. Tessa, pich! Schipper! Schipper! Sag mal, gib ihm! Gib mir dein Thank you. Hot pie. Jésus. Varfakal orakai ulv urvenis. Ama ujli zjamakev hin. Zjamakev hin. Sheflitz, good. Thank you. dir nachru. Tere shu. Tere shu. Chas chifli. Anna. Tiam. Kiv. In. Te. Te. So. Ba. Pik. Usually. Chifli. Gut, gut, gut. Ora. Das. Das. Na, Schäflitz. Gut, gut. Na, Schäflitz. Gut, gut. Fe. Kitterla. Ja. Jingelm. Kitterla. Njatše! Njatše! Štur! Bajšč! Čiz! Čaženjej! Za kriši kapaj! Rakaj, ama, užli, užvej. Tesa, pich. Kasa, dab. Čaženje. Ve. Pak, ban. A dand hot Ninajro. Ciao. Ah.